الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد، إخوة في الله، بعد يا كيسكيا يا كيسكيا كتوكا وفضيلة الشيخ أبو عبد الوهاب حفظه الله سبحانه وتعالى وسدده ووفقه، mimi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kama alivyotangulia kusema shekhe wetu Sheikh Riyab Abul Barakat hafidhahu Allah, kwamba nitasoma kauli za maimamu wetu wa madhhabi ya Imamu Shafii radhiyallahu anhu, kwamba je, wao wanawasemaje Mashia. Lengo la kutusoma na kuyasoma maneno ya maimamu wetu, maimamu wa madhhabi ya Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala, ni ili tuyafahamu mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tuweze kufahamu yale waliokuwa nayo madhhabu ya Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala, kwamba Ash-Shafi'iyya wao wanaitakidi nini hasa hasa kuhusiana na hawa Mashia. Na hapo tutakapokuwa tumesoma maneno ya Mashafi'i na tukayazingatia, tutakuta kwamba Mashafi'i rahimahumullahu ta'ala, yani maulama wake, wamewahukumu Mashia kama ni makufari, kama Mashia ni makafiri, na katika kauli zao kama Mashia ni fusaq, kama ni mafasiki, na katika kauli zao kama Mashia ni sharrul usaba, kwamba ni viumbe ambao ni shari, ni kikundi ambacho ni cha shari. Mfano wa kauli yao Mashafii walivyosema kwamba Mashia ni makafiri, mfano wake ni yale aliyasema al-Imam Samaani, mfano wake ni yale aliyasema al-Imam Samaani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Ansab, pale aliposema kwamba wajtama'at al-umma na wamekubaliana maulama ala takfiri al-imamiyya, juu ya kuwakufurisha Mashia. Ala takfiri al-imamiyya, juu ya kuwakufurisha Mashia. Li'annahum ya'taqiduna tadhlil as-sahaba, Mashia wamekufurishwa kwa sababu wao wanaitakidi kwamba masahabu walikuwa waovu. Mashia, anasema Imamu Samaani rahimahullah, kwamba Mashia wamekufurishwa kwa sababu wao wanaona kwamba masahabu wamepotea. Wayunkiruna ijma'ahum, na wanapinga ijma ya masahaba. Tukiwaambia kwamba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikubaliana wakasema kwamba imamu wao na kiongozi wao na mtawala wao atakuwa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wao Mashia wanasema la, hiyo ijma hatukubaliani nayo, hayo makubaliano hatukubaliani nayo. Aliyetakiwa kuwa mtawala baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Ali ibn Abi Talib. Kwa hilo maulama wa Shafi'iyya wakuwakufurisha Mashia kwa sababu ya kauli yao hiyo. na juzi juzi mmsikia dalala anasema kwamba sisi maimamu wetu, yani watawala wetu, sisi mashia, yani dalala anasema wao mashia, kwamba maimamu wao akasema ni nani? Ali ibn Abi Talib, akasema ni al-Hasan ibn Ali, ni al-Husayn ibn Ali, na akamtaja Zainul Abidin na kuendelea. Kwa maana akina Abu Bakri sio watawala, hilo amelithibitisha nani? Kaithibitisha Jalala. Tayib, kwa hiyo kauli ya Jalala, maulama wa Shafi'ia wanamkufurisha kwamba si Muislam kwa maneno hayo aliyosema, kwa mujibu wa nukuu ambao tumenukuu kama alivyosema al-Imam Samu'ani rahimahullahu ta'ala. Pia jambo ambalo limepelekea maulama wakawakufurisha mashia, anasema al-Imam Samu'ani rahimahullah, wa yunsibunahum ila ma la yaliqu bihim, na wanawanasibisha maswahaba mambo ambayo hawaendani nayo, kama tulivyosikia kwa mwanadai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa mlevi, Uthman ibn Affan alikuwa shoga, Abu Bakar alikuwa kafiri kama shetani, wa ma ila dhalika, kwa hilo wakawa wamekufurisha. Huo ni mfano wa kwanza wa kwamba mashia ni makafiri. Hapo sijaanza kusoma akwali za Shafi'i na Tulia, lengo la kusoma hizi nini, hizi akwali. Wa amma al-hukmu alayhim bil fisq, ama kwa hukumu mashia kama wao ni mafasiki, huwa qawlu al-Imam Abd al-Aziz al-Ma'bari al-Shafi'i katika kitabu chake I'anat at-Talibin, ambacho tunakisoma katika kitabu ya madhhabi yetu, tunavisoma hapa I'anat at-Talibin, mkifuulizia madukani mtakipata kipo pia. Na al-Khatib al-Shirbili katika Mughni al-Muhtaji ni kitabu pia ambacho tunakisoma katika madhhabi yetu ya Shafi'i. Hao wawili wanasema kwamba man sabba sahabata, mwenye kuwatukana maswahaba au la'anahum au akawalaani maswahaba au kaffarahum au akawakufurisha maswahaba, fa huwa fasiqun marududu shahada, mtu huyo ni fasiki, shahada yake na ushuhuda wake haukubaliwi. Mtu yoyote ambaye anawatukana maswahaba, yeye huyo ni fasiki, na akitoa ushahidi, ushahidi wake hautakubaliwa, kwani mtu mwovu hawezi kutoa ushahidi ukawa ni wenye kukubalika. Haya pia ni maneno ya maimamu wetu wa Kishafi'i, wakitusii sisi Mashafi'i kwamba mashia na yeyote yule ambaye anawatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni fasiki, haifai kumfanya kuwa ni shahidi. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyo si Muislamu, anakuwa ni kafirun kharijun min al-Islam. Na ama hukumu ya Mashafi'i walipowahukumu mashia kwamba wao ni pote la shari, ni maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala mwenyewe, katika yale aliyoyapokea al-Imamu al-Baihaqi katika manaqib ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Akaipokea hii riwaya kutoka kwa Yunus ibn Abd al-A'la, anasema Yunus ibn Abd al-A'la, wa sami'tu ash-Shafi'iyyah, na nimemsikia Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, annahu idha dhakara ar-Rafida, anapokuwa anawataja mashia, abahum, anawatia dosari na kuwasema vibaya, na alikuwa anasema Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, fahum sharru usaba, kama mashia ni kipote shari. Ukitaka kujijua kundi ambalo ni shari, anasema imamu wetu Imamu Shafi'i rahimahullah kwamba mashia ni bote ambalo ni la shari. Sasa baada ya kujua hivyo, utakapokuwa umejua wewe mshafi kwamba maulama wetu wa Kishafi'i wanasema kwamba mashia ni makafiri, maulama wetu wa Kishafi'i wanasema kwamba mashia ni mafusaq, waovu, mafasiki. Wanasema maulama wetu wa kishafi'i kwamba mashia ni watu shari. Hapo utafahamu kwamba ni wajibu wewe ujiweke mbali na shia. Atakapokuwa shia ana hafla, ana mafali, wewe jiweke mbali na hayo mafali. Shia atakapokuwa amekuita kwa lengo la shughuli yoyote ya kidini na isiyokuwa ya kidini, jiweke mbali. Kwa nini? Kwa sababu yeye ima ni kafiri, yeye ni fasiki, yeye ni kikundi shari. Mtu mwema hashirikiani na watu shari. Hivi ndivyo ambavyo anavyotusema imamu wetu, na ndivyo alivyosema imamu wetu Imamu Shafi'i. Na hilo hilo ndivyo ambavyo wanatakiwa wawe maimamu wa misikiti, wanatakiwa wawe mashehe na maulama wote ambao wanamfuata Imamu Shafi'i. Wanapokuwa katika majlisi zao wawataje mashia vibaya, na wawaambie watu kwamba mashia ni kikundi kilichokuwa kibaya. Pia miongoni mwa faida ambazo utazipata kwamba wao hao mashia sio marafiki wetu. Maswala ya dalala kusema kwamba eti kwamba sisi masunni mashafi'i ni ndugu zao mashia, si kweli. Hilo kama ingekuwa kweli Imamu Shafi'i angelisema. Ingekuwa ni kweli maimamu wengine ambao wamepita katika mwenendo wa madhhabi ya Imamu Shafi'i, hayo yote wangeyasema, lakini hawajayasema. Na hii ni dalili ya kwamba ni wajibu kwa sisi ambao tumeshikamana na madhhabi ya Imamu Shafi'i rahimahullah kwamba hilo tulijue, kwamba hizo ni hila za dalala kutaka kutuvuta kwa wepesi, kisha baadaye atukamue kama vile inavyokamuliwa ng'ombe au mbuzi ya maziwa, ili aweze kutuchuna kama vile ambavyo inavyochunwa mbuzi pale watakapokuwa mashia wamepata nguvu baada ya hii hila ambazo wao wanatembea nazo. Fa in qala laka qailun, atakapokuwa amekwambia mwenye kukwambia, inna shi'ata ikhwanuna, hakika mashia ni ndugu zetu, utamwambiaje? Akakwambia kwamba mashia ni ndugu zetu, na kwamba na kwamba mashia ni ndugu zetu, wanatoa na kadha na kadha. Wewe ambaye ushazisikiliza hii kauli za Imamu Shafi'i na kauli za maimamu wengine ambao wamemfuata Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, inatakiwa umjibu kama ifuatavyo. Useme hivi: inna al-ulama fi madhhab al-imam al-Shafi'i, hakika maulama ambao ni katika madhhab ya Imam Shafi'i na wengineo, afsaw wa a'lanu, wametoa fatwa na wametangaza kwamba mashia ni makafiri, kwamba mashia ni mafasiki, kwamba mashia ni viumbe wabaya, hata kama wakiswali, wakifunga na wakatoa sadaka, wao ni makafiri. Kwa nini? Kwa sababu itikadi zao walizokuwa nazo zinawaondoa katika Uislamu, si itikadi za Kiislamu. Na ama swala lao la kusema kwamba mashia wanatoa, wanawasaidia watu mbalimbali, pia hata Wakristo huwa wanawasaidia watu, Wakristo huwa wanaweka hospitali, wanawatibia watu bure, Wakristo huwa wanajenga barabara. Hilo la kuwa Wakristo wanajenga barabara, hilo la kuwa Kristo wanajenga barabara na misikiti na mahospitali na kusaidia watu bila kujali dini zao, haliwafanyi Wakristo kuwa ni ndugu zetu Waislamu. Wanakuwa tu ni watu wapo mnashirikiana nao, au tunashirikiana nao kwa kuchunga misingi ya Uislamu. Faib, ikiwa atakwambia shia akasema kwamba baadhi ya mashia hawatukani maswahaba, mashia wanaotukana maswahaba wako Marekani, mashia wa hapa Tanzania hawaja watukana nani? Hawaja watukana maswahaba. Na sisi tumeishi kipindi kifupi hapa Dar es Salaam, hatujawasikia mashia wakiwatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu anajibiwa kwa moja katika majibu mawili. Jibu la kwanza ni mufassal, ni jibu la upambanuzi kwamba inna lishiati usula, hakika mashia wana misingi, na hiyo misingi la yajuzu alkhuruj minha, haifai kutoka katika msingi hiyo ya ushia. Na miongoni mwa misingi ya mashia ambayo tumemsikia shekhe wetu ametaja ni kuwatusi na kuwalaani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni misingi yao. Bali mtu hawezi kufikia katika daraja ya peponi, na mtu hawezi kuwa Muislamu sahihi, kuwa mtu mwema kwa mujibu wa mashia, mpaka afanye ibada zake kwa kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Kwa hapo maneno yako wewe unayosema kwamba eti mashia hawatukani masahaba, hii ni kauli ambayo ni fadhi. Ama kauli ya dalala aliposema al-imamu Tabatabai anatuambia kwamba sisi haturuhusiwi kuwatukana masahaba. As-Sayyid Sistani anasema kwamba sisi haturuhusiwi kuwatukana masahaba. Al-imamu al-Qaidi Ali al-Khamenei anasema kwamba sisi haturuhusiwi kuwatukana nani? Masahaba. Hiyo ni hila. Misingi ya mashia ni kuwatukana masahaba, hizo ni hila na hiana. Kwa na hiyo ni kuonyesha kwamba wao wanatumia misingi yao ya takia ya kusema uongo, kutoibainisha dini yao katika kipindi na kuibainisha dini yao katika kipindi kingine. Hilo ni jawabu ambalo nini? Aljawabu almufassal. Wa amma aljawabu almujmal, amma jawabu ambalo ni la mujmal, ni kusema hivi, wewe ambaye labda huna ilmu ukasema mimi sina elimu, mwambie hivi, mimi maneno ninayosema kwamba mashia hawatukani masahaba siyajui. Tumefahamiana hapo? Mtu akikwambia kwamba mashia hawatukani masahaba, mwambie mimi haya maneno siyajui. Maneno ninayoyajua, mashehe wangu wa Kishafii wanasema kwamba masahaba na mashia wanawatukana masahaba, kama alivyosema nani, al-Imamu Samani, kwamba mashia wanawatukana masahaba, na kwa sababu hiyo mashia wamekufurishwa. Imamu wangu Shafii amesema masahaba ni nani, mashia ni watu shari, kwa hiyo mimi lazima nijiweke mbali na watu shari pia. Imamu wangu wa Kishafii al-Imam Abdul Aziz al-Ma'bari na al-Imam al-Khatib al-Shibili wamesema kwa mwenye kumtukana sahaba ni kafiri au ni fasiki. Kwa hilo mimi najiweka mbali na mafasiki, mimi najiweka mbali na makafiri, mimi najiweka mbali na viumbe wabaya. Hapo hilo jawabu ni kwa kila mmoja anaweza kumjibu mtu ambaye anadai kwamba eti mashia sio makafiri, eti mashia hawafani nani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tamassukan biaqwali aimmatina, kwa lengo la kushikamana na kauli za maimamu wetu, maimamu wa madhhab ya Imam Ash-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu. Baada ya hapo sasa nasoma aqwali za aimmatu Shafi'iyya kuhusiana na hukumu yao, na baadhi ya aqwali tumetangulia kufanyaje kuziona kama kauli ya Imam Samani na kauli ya Imam Shafi'i na kauli ya Imam Abdul Aziz al-Ma'bari na pia al-Khatib al-Shibili. Tayeb, amepokea al-Imam al-Rabi', al-Imam al-Rabi' ni katika wanafunzi wa Imam Shafi'i, kwamba Imam Shafi'i alimwambia kwamba iqbal minni thalatha, chukua na yakubali kwa mimi mambo matatu. Miongoni mwa mambo matatu alimwambia Imam Shafi'i kwamba yachukue, akamwambia hivi, akamwambia la takhudha fi ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, angalia usije ukayaingilia mambo ya masahaba wa mtume, ukawatusi na ukawalani na ukasema mabaya. Utakapokuwa umefanya hivyo, tambua kwamba fa inna khasmaka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm al-qiyamah, utakapofanya hivyo hasimu wako atakuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hii ni kauli ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Anasema al-Imam Adh-Dhahabi katika maimam wa madhhabi Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, anasema man qala li Abi Bakr wa dawihi, mwenye kusema kumwambia Abu Bakri na masahaba wenzake, ya kafiru, ewe kafiri, faqad baa alqailu bil kufri qat'a, atambue mtu huyo kwamba atakuwa utakuwa umemrejea ukafiri moja kwa moja kwa kukata. Ikiwa umesema kwamba Abu Bakri ni kafiri, au Umar ni kafiri, Abu Huraira ni kafiri, ukamtusi, tambua wewe moja kwa moja ukafiri umekurejea. لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن السابقين الأولين، فسبب الله سبحانه وتعالى أمواريديا وليه وليه تنغليه ومانزو. الله لبسما والسابقون الأولون نوالي وليه تنغليه ومانزو من المهاجرين والأنصار، قد كمهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان na wale ambao wamewafuata kwa wema, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia, lakini pia na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao masahaba, man sabbaha ula, mwenye kuwatukana hao masahaba, faqad barada Allah subhanahu wa ta'ala bil muharaba, atakuwa amemtangazia vita Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa umewatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, utakuwa umemtangazia vita Allah. Kwa kusanya na kauli ya Imam Shafi rahimahullah, ukiwatukana masahaba, hasimu wako ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, siku ya kiyama unatoka hiyo siku ya kiyama, una kiu, unaelekea kwenye mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Al-Kauthar, hali ya kuwa na kiu kali, kiu ambayo ukinywa katika mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hutopata kiu tena. Unafika ili unywe maji, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema suhkan suhkan, nenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa na watukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima Waislamu nyote tushirikiane mkono mmoja kwa lengo la kuwatahadharisha Waislamu wenzetu mijini na vijijini juu ya kubakisha heshima ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na juu ya kuwatahadharisha watu kuhusiana na hili kundi la Mashia. Wewe ikiwa huko mjini, lazima kijijini utakuwa na ndugu, nenda kijijini, usisubiri waende mashehe. Chukua malzama, chukua sautia na yale uliyorekodi kutoka katika hizi nada na dawati, wapelekee watu wako watahadharishi, kwamba ukiwaona watu wana vilemba vikubwa kama vile nini, kama vile nini mashehe, naam, kama vile tegi ya gari, kwamba watu hawa tahadhari nao, usiwakurubie watu hawa, ni watu ambao ni wabaya. Pia miongoni mwa kauli za الشافعية نقول ذلك لفظ قول الإمام الغزالي، ذلك يسمى قول الإمام الغزالي قبل يا مودا كتويكا. طيب مودا نازل قول الإمام الرازي رحمه الله تعالى، فخر الرازي أم بأي أنا فاهميك قصد. أنا سمع الإمام الرازي رحمه الله، إن العلماء حقيقة علماء كفروا الروافض wamewakufurisha mashia, kafaru rawafidha, maulama wamewakufurisha mashia kwamba si Waislamu. Min thalathati wujuh, katika mambo matatu. Al-awwal, jambo la kwanza la kuwakufurisha mashia, annahum kafaru sadati almuslimin, mashia wamekufurishwa kwa sababu wao wamewakufurisha viongozi wa Kiislamu, wamemkufurisha Abu Bakri. Haya maneno anayasema al-Imam Razi. Waislamu msije mkabudika na maneno ya dalala. Imam Razi na Imam wetu Kishafi wanatuambia tangu zama hizo mashia wanawakufurisha masahaba. Tusigurike na kauli zao, na tusigurike na kauli za wale mashaka wetu ambao bado hawajaziona hizi kauli za maimamu. Tumefahamiana hapo? Tusigurike na hizi kauli, hizi hapo tushazisoma. Hawa hawa kina Imamu Razi vitabu vyao vipo, vinauzwa madukani, tunavyo. tunavisoma kwenu nyinyi. Kwa hiyo lazima turejee na tushikamane na msimamo wa madhehebu yetu. Imam Shafi'i, tushikike baadhi ya madhehebu na tukaache baadhi. Tayyib, anasema Imam Razi rahimahullah kwamba Shia wamekufurishwa kwa sababu kafaru sadat almuslimin, wamewakufurisha viongozi wa Kiislamu. Wa kullu man kafara musliman fa huwa kafir, kila ambaye anamkufurisha muislamu ni kafiri. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, man qala bi akhihi ya kafir, mwenye kumwambia ndugu yake muislamu ewe kafiri, faqad baa biha ahaduhuma, basi huo ukafiri utamwendea mmoja wao. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alayhi, ikiwa kama alivyosema kwamba huyo ni kafiri, naam atakuwa ni kafiri, lakini kama sivyo alivyosema, akadai kwamba Abu Bakri, Umar, Uthman, Muawiya, Abu Huraira na wengineo katika masahaba kwamba walikuwa makafiri, sisi moja kwa moja Waislamu tunakata, tunatoa kauli moja kwa moja bila wasiwasi kwamba mtu huyo ni nani, aibwadha kwamba mtu huyo ni kafiri. Mtu huyo akija akasema kwamba Abu Bakri ni kafiri, ustaraddad kwa kauli ya Imam Ar-Razi, ustaraddad kumwita kafiri moja kwa moja, muita kafiri wa annahum dakhilun finnar, dakhilun finnar mukhalladun fiha abada, kwamba mtu huyo ataingia motoni na atakaa milele, yani kama unavyomuona kafiri mwingine wa nje. Alwajhu thani, wajhi wa pili, kwamba maulama wamewakufurisha Mashia, annahum kaffaru qauman, kwamba Mashia wamewakufurisha watu. Nasa Rasulu sallallahu alayhi wa sallam bithanai alayhim, Mtume ametamka kuwasifia watu hao, wataadhimu shanihim na kuliadhimisha jambo lao. Fayakunu takfiruhum takdhiban lirasul sallallahu alayhi wa sallam, inakuwa kwa kufurisha wale ambao Mtume akawasifia ni kumkadhibisha Mtume. Mtume amesema kwamba Abu Bakar peponi, Umar ana nyumba peponi ishajengwa, Uthmani peponi, Abu Huraira peponi na wengineo katika masahaba peponi, kwamba wataingia peponi. Anakuja Shia anasema kwamba Mtume alisema si kweli, Abu Bakar motoni, Umar peponi, Umar motoni, bali Umar ataingia motoni, moto utakaoingia utakuwa ni zaidi kuliko moto wa nani, wa Iblisi, kama wanavyosema wao Mashia. Kwa hiyo wakawa wanamkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenye kumkadhibisha Mtume anakuwa ni nani, anakuwa ni kafir. Alwajhu thalith, wajhi watatu wa maulama kwa kufurisha Mashia, ijma'u al-ummati ala takfiri man kaffara sadati min as-sahaba, maulama wote wamepata ijma', wamekubaliana kwamba mwenye kuwakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume ni kafir. Kwa hiyo usikae wewe usiwe na shaka kushikamana na hii kauli ya wanavyoni wetu wa madhhabi ya Imam Shafi'i, ya kwamba maulama wanawakufurisha wale ambao wamewakufurisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Haya maneno yamesema al-Imam Razi katika Nihayat al-Uqul ukurasa wa 302. Pia amesema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika kitabu chake al-I'lam bi Qawati al-Islam, ameandika hiki kitabu al-I'lam bi Qawati al-Islam, kwamba mambo haya aliyoyataja mwenye kuyafanya anatoka kwa Uislamu. Miongoni mwa mambo aliyoyataja al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, anasema hata al-Abadi wal-Khawarizmi, amesimulia al-Abadi na Khawarizmi, anna al-Imam al-Shafi'i radiyallahu anhu, kwamba imamu wetu Imam Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah, nasa annahu, ametamka akatamka maneno kwamba man ankara kauna Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sahabiyya, mwenye kupinga ya kuwa Abu Bakr as-Siddiq ni sahaba, kana kafiran, mtu huyo ni kafiri. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala qala, amesema idh huma fil ghar, pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakri walipokuwa katika pango. Idh yaqulu li sahibihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia sahaba wake, jawabu moja kwa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pangoni alikuwa na nani? Alikuwa na Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ambaye ni sahaba wake. Alikuwa na sahaba wake Abu Bakri, na Allah ametoa nafsi kwa Abu Bakr, ni sahaba mwenye kudai kwamba Abu Bakr sio sahaba na ni mtu wa motoni. Naam, mtu huyo anakuwa ni nani? Anakuwa ni kafir, kama anavyosema al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pia anasema Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala, hiyo kauli ameitaja katika al-I'lam bi Tawafi al-Islam ukurasa wa 174. Anasema al-Imam Ibn Hajar al-Haytami katika maulama wetu wa nini wa madhhab Imam ash-Shafi'i katika kitabu hicho hicho al-I'lam bi Tawafi al-Islam ukurasa wa 244, yukhta'u bi takfiri kulli qa'ilin, inakatwa moja kwa moja kwa kusema kwamba anakufurishwa moja kwa moja kila mwenye kusema neno kaulan, kila mwenye kusema neno yutawassalu bihi ila tadhlili al-umma, inakatwa moja kwa moja kwamba mtu fulani ni kafiri, kila mwenye kusema ni kafiri ambaye anasema neno ambalo linaupoteza umma. Neno hilo watu wanalimitia kusema kwamba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipotea. Mwenye kuleta neno ambalo litafikia katika hukumu hiyo ya kutaya kudai kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao walipotea, mtu huyo tunakata moja kwa moja kwamba ni nani, kwamba ni kafiri au takfiri sahaba au kuwavunja masahaba. Kisha kuna kauli ya al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam Ibn Kathiri katika kitabu chake Al-Bidayah wa Nihaya, anasema man dhanna bis-sahaba, mwenye kuwadhania masahaba bimuwanu Allahi alayhim ajma'in, Allah awaridhie wote, bi annahum ghasabu haqq Ali, kwamba wao masahaba waliipora haki ya Ali. Mwenye kudai kwamba masahaba waliipora haki ya Ali ya ukhalifa, faqad nasabahum bi ajma'ihim ila al-fujur, basi atakuwa masahaba wote amewanasibisha katika uovu. Atakuwa hawa masahaba kwa kauli yake kwamba masahaba wote walikubaliana kwamba waipole kauli nani haki ya Ali, atakuwa masahaba amewanasibisha na uovu. Tayib, anasema watawadhu ala muanadati rasul, na kama wao wamekubaliana juu ya kumkaidi Mtume sallallahu alayhi wasallama, wa muanadatihi fi hukmihi wa nasi, na kwamba wao wamekubaliana juu ya kumkaidi Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hukumu yake na katika nasi yake Mtume alayhi salatu wassalam. Anasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wa man wasala min an-nas ila hadha al-maqam, na mwenye kufika katika watu katika msimamo huu akawa na msimamo kwamba masahaba wa Mtume walimkaidi Mtume, na kama masahaba walikwenda kinyume na hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, faqad khala'a libqata al-islam, basi atakuwa ameiondoa kambo ya Uislamu, ile cheni ya Uislamu ambayo iko katika shingo yake amefungamana nayo, atakuwa ameikata na kuiondoa. Wa kafara bi ijma'i al-a'immati al-a'lam, na atakuwa amekufuru kwa makubaliano ya maulama wakubwa. Wa kana iraqata damihi ahal, basi itakuwa kumwaga damu yake inafaa. Na hilo la kumwaga damu yake ni jambo la watawala, maswala ya jihad fi sabilillah, kupigana jihad, kumkata mkono wa mtu, kuua, haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka yawe chini ya watawala, sisi raia haifai kuona mwizi tukampiga, haifai kutoka tukaunda vikundi kama vikundi vya Al-Shabab au vikundi vya Daesh au Al-Qaeda kwa lengo la kutoka jihadi. Hatuna vikundi sisi katika Uislamu, na vikundi hivyo ni vikundi potofu. Yani masala ya jihadi yanasimamiwa na watawala wa Kiislamu. Hakuna mtawala, wewe sio mtawala, usimamishi nini jihadi. Kila mmoja anasimamisha jambo ambalo ameamrishwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi raia hatujaamrishwa kumkata mtu mkono, sisi raia hatujaamrishwa kumpiga nini mzinifu, sisi raia hatujaamrishwa kumuua mtu aliyeua, sisi raia hatujaamrishwa kusimamisha jihadi. Walioamrishwa wasimamishe jihadi na waambie watu watoke katika jihadi ni wale watawala wa Kiislamu. Ikiwa watawala hawajatekeleza wajibu wao, wao wenyewe wataulizwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama sisi haituhusu. Hiyo ni tambii nimeona niitoe, naona mtu asije akafanya mambo ambayo hayatakiwi. Tayyib. Anasema al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Anasema al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ambaye anafahamika kwa sisi sote mashafi'i na wasiokuwa shafi'ia. Anasema wali ajidi kusudi fahmi rafida anhu ay anillah, na kwa sababu ya kuwa na ufinyo wa ufahamu wa mashia kuhusiana na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, hawa mashia kutumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, iltakabu albadaa, wameshikamana na itikadi ya kwamba Allah hayajui mambo yajayo. Mashia katika itikadi yao, sasa hivi tunawafahamisha kuhusiana na ubora masahaba, lakini ipo siku tutakwenda kuwafahamisha kuhusiana na ubora wa Qur'ani na kuwafahamisha kuhusu msimamo wa mashia wanaisimaje Qur'ani. Mashia wataanza kupiga kelele pia kwamba sisi hatusemi kwamba Qur'ani kadha na kadha, wakati vitabu vipo vimejaje, vimeandika kama mjasoma rudini, kama mjasoma mmegushi vyeti rudini shule. Tumefahamia na ifuata, rudini shule kama vile ambavyo watu wengine wameambiwa rudi wapi? Rudi shule. Kama mnafahamu mambo haya, basi msiba. Fa in kunta tadri fa tilka musiba, fa in kunta la tadri fa musibatu a'lam. Tayyib. Sasa anasema al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala kwamba hawa mashia wameshikamana na itikadi ya badaa, kwamba jambo linatokea Allah halijui, Allah anakuja kujua baada ya fanyaje ya kutokea. Hiyo ni itikadi ya nani? Ya mashia. Wanakalu, mashia wanatoa sasa nukulu, wananukuu. Wanakalu an Ali, wametoa riwaya ambayo imetengenezwa kutoka kwa Ali bin Abi Talib, annahu kana la yukhbiru anil ghaib, kwamba Ali alikuwa atoi mambo ya siri. Yaani wanaona kwamba Ali anajua mambo ya baadaye, lakini mtume Allah subhanahu wa ta'ala hajui mambo ya baadaye. Ina maana Ali katika masuala ya elimu anamzidi nani? Kwa itikadi ya mashia anamzidi Allah. Kwa hiyo akanukuu kauli kwa Ali kwamba wewe Ali unajua ilmu al-ghaibi, unajua mambo yajayo, sisi kwa nini tupi habari? Ali akamwambia mahafata ayabdu lahu ta'ala fihi fayughiruhu, kwamba Ali anaogopea kwamba hawezi kuambia kwamba Allah atamwonea ghaira, atamwonea wivu. Hiyo ni kauli ya mashia. Anaisema nani aifuata? Anasema al-Imam al-Ghazali katika kitabu chake al-Mustafa, kitabu ambacho kipo na haya maneno ametaja Imam al-Ghazali alipokuwa anaelezea masuala ya an-nas wal mansukh, ni kitabu cha usuli al-fiqh. Anasema Imam al-Ghazali wa hadha huwa al-kufr as-sarih, na huu ndio ukafiri wa wazi, wa nisbatu lillahi ta'ala ila al-jahl wa at-taghayyur, na kumnasibisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ujinga kama alivyofanya mashia, wa at-taghayyur, kama Allah abadilika badilika. Anaendelea al-Imam al-Ghazali rahimahullah anasema falau sarraha musabihun, lau kama ataweka wazi mwenye kuweka wazi, bikufri Abi Bakri wa Umara, kuhusiana ukafiri wa Abubakari na Umar, yani mtu akaweka wazi kwamba Abubakari kafiri, Umar kafiri, faqad khalafa al-ijma'a wa haraka, atakuwa ameikhalifu ijma'a ya Uislam na ameivunja, wa radda fi huquqihim min al-wa'd bil janna, na atakuwa ameyarejesha maneno ya mtume katika haki yao masahaba, kwamba mtume kawaahidi kwamba wataingia peponi, watanai alaihim, na kuwazifia, walhukmu bisihati dinihim, na mtume kuhukumu kwamba dini yao ni imesii na ni sahihi, hayo yote atakuwa amepinga watabati yaqinihim, na atakuwa amepinga kudhibiti yaqini yao. Watakdimihim ala sa'il alkhalqi fi akhbarin kathira, na atakuwa amepinga kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulia mtume kuwatanguliza Abu Bakri na Umar juu ya viumbe wote, kwamba Abu Bakri ni bora kuliko viumbe wote baada ya manabii, Umar ni bora kuliko viumbe wote baada ya manabii, na baada ya nani? Ni Abu Bakri Siddiq radhiyallahu anhu. Anasema natoa hukumu Imam al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghafara lahu, faqailun dhalik, mwenye kuyasema hayo, imbalagathu al-akhbar, ikiwa habari zimemfikia kwamba masahaba ni wema, na sisi tunawaambia mashia masahaba wema, habari hizi zichukueni kutoka kwa Imamu al-Ghazali rahimahullah, kutoka kwetu sisi mashafii ambao tunanukuu katika vitabu vya maimamu wetu wa kishafii. Atizakapokuwa habari zimewafikia, waatakadu maa dhalika kufrahum, na wakaitakidi pamoja na hilo kwamba hao masahaba ni makafiri, naam, fahuwa kafirun bitakdhibihi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo mwenye kuitakidi hivyo ni kafiri kwa sababu ya kumkadhibisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema faman kadhabahu bikalimatin min aqawilihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafirun bilijma, mwenye kumpinga mtume na kumkadhibisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika neno miongoni mwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo amekufuru kwa makubaliano ya maulama wetu wote. Haya maneno yapo katika kitabu Al-Mustasfa ukurasa wa 293. Tayeb, ni mjadala wa kwanza. Kwa hiyo yaifuata mpaka hapo tumeishia hapo, lakini kuna kitabu hiki hapa, maana mwendo umeisha. Ulinde Uislamu wako, ulinde Uislamu wako. Katika hiki kitabu Sheikh Muhammad Ayub ambaye ni shekhe wetu hapa katika mashekhe wa Shafi'ia, ametaja kuhusiana na mtu mwenye kumtukana Sayyidina Abu Bakr au Sayyidina Umar kama mtu ni nani, ni kafiri. Katika ukurasa mwingine, mwenye kumtukana Bibi Aisha mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu ni nani? Kafiri. Sababu kipo cha Kiswahili. Kwa hiyo tushikamane na kweli za Shafi'ia. Na huyo ni shekhe ambaye amemfundisha Jalala. Tumfahamieni kwanza. Kwa hiyo Jalala arudi kwa shekhe wake. Tumeelewana? Kutoka kwa shekhe wake ni kuvunja nini? Umoja wa Uislamu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, alhamdulillah. Allah is the greatest.